Океан обгорел на солнце до самого жиру, осыпался. Пэўна, тут было возера, хто яшчэ так аблашчыць схіл. Сярод соснаў дубок пасяліўся, аблокі аселі, аблокі аселі. Нясу паграмушку з высахлага лубіна, шабора пук ды грыб пад асінавік. Зірк леваруч, куста хрысты, кветкі нібыта з пяску. Зірк праваруч, каліна гарыць над крыніцай, дуб наляпіў бронзавы панцыр, як у раю. Збожжа пахне, збожжа пахне, сыра і цукрова, сыра і цукрова, сыра і цукрова. Больш не чакаю нічога, больш не чакаю нічога. Дякую. Далей, дзівачі.